กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเวลามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำคำสอนที่เป็นสิ่งที่ผู้สอนได้สอนเอาไว้ผู้สอนนี่ก็มีความสามารถมากได้สอนไว้ข้าพเจ้าได้ฟังมาเรียนมารู้มาจากคนที่เขาก็เคยเรียนมารู้มาก่อนๆแล้วก็นำมาบอกต่อเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความรู้ที่เรารู้เนี้ยมากลายเป็นสิ่งที่จะเป็นโทษกับในใจของเราได้เพราะว่าจิตใจที่ถ้ายังมีความยึดถือเนี่ยมันยึดถือไปได้หมดทุกอย่างเวลาเราไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของหนักในชีวิตของเราขึ้นมาทันทีสิ่งที่เราไปยึดถือแล้วสิ่งนั้นกลายเป็นของหนักขึ้นมาในชีวิตเราสิ่งที่เป็นของหนักเนี่ยท่านระวังมันก็ทําความทุกข์แน่นอนใจเราไปยึดถือปุ๊บมันหนักมันหนักที่ใจแต่จึงมีคนที่เขาอธิบายว่าเรื่องบางเรื่องรู้แล้วมันรู้สึกหนักเมื่อทราบแล้วยึดแล้วมันหนักมันก็คือความหนักใจเป็นความหนักใจที่เป็นผลของการยึดถือที่เราก็ไปติดกับมันเฮ้จริงๆเราเรียนธรรมะรู้ธรรมะมันน่าจะเบาลงมันน่าจะเย็นลงมันน่าจะสงบลงแน่นอนนี่คือผลของการเรียนธรรมะเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องที่ทำให้มีความเบาความเย็นความสงบพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความสงบระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมแล้วก็ความดับเย็นเย็นอยู่ในใจทีนี้ถ้าเรียนไม่ถูกรู้ไม่ถูกเนี่ยแทนที่มันจะเย็นใช่ไหมมันกลับหนักแต่สิ่งที่เรารู้มามันกลายเป็นกองหนักในชีวิตประจำวันนี่ก็หนักพอแรงแล้วแต่ต้องบริหารร่างกายบริหารขันในการที่มันกินให้มันอยู่ให้มันเข้าห้องน้ําอาบน้ําพวกนี้เป็นความเป็นภาระในที่เราจะต้องทําอยู่ละแล้วถ้าเรียนความรู้แล้วมันยิ่งหนักงงมึนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจึงไม่ถูกหลักเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยถ้าฟังไม่ถูกหลักเนี่ยมันก็จะหนักอย่างที่ว่าแต่ถ้าฟังแล้วให้มันถูกหลักฟังแล้วให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไอ้ความเข้าใจที่ถูกต้องการที่มันไปตามทางที่มันควรจะไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันจะไม่เกิดความเบาความเย็นใจความสบายใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วมันควรจะต้องเย็นใจสบายใจอันเป็นผลของความเข้าใจที่ถูกต้องพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องความยึดถือมันลดลงไปพอความยึดถือมันลดลงไปเล่าออกไปมันก็ไม่หนักแต่พอไม่หนักมันก็เบาแล้วเกิดความเบาใจขึ้นจะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้านั่นแหละที่จะมาทํายังไงดีล่ะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันได้อย่างถูกต้องไม่ให้สิ่งที่เรารู้นั้นเรียนนั้นเป็นงูพิษความที่เป็นงูพิษนี่แหละก็หมายถึงว่าเราก็ไปยึดถือในสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนรู้ในลักษณะที่จะไม่ให้เป็นงูพิษนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการใคร่ครวญให้ถูกต้องวันนี้จึงจะนําเสนอธรรมะหมวดหนึ่งที่ว่าอาจจะยังเข้าใจกันไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนําไปปฏิบัติได้เกิดความเย็นความเบาอย่างดีว่าแต่เรื่องนั้นก็คือเรื่องของความมักน้อยความสันโดษความมักน้อยความสันโดษเนี่ยหลายๆคนแต่ตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่สมัยก่อนยังโง่อยู่แต่ตอนนี้อาจจะฉลาดขึ้นมาบ้างก็นิดหน่อยตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ได้บอกสอนไว้จึงพอจะนํามาบอกกับท่านผู้ฟังได้แต่ว่าไอ้คำว่ามักน้อยกับคําว่าสันโดษเนี่ยตัวข้าพเจ้าเองนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจไปเองว่าเออมักน้อยสันโดษแล้วเราจะมีเป้าหมายชีวิตได้ไหมเนี่ยชีวิตเราจะสังกตายไหมหรือว่าเออเราจะตั้งเป้าให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างนี้ได้หรือเปล่าเอ้คงไม่ได้ทําไมคําสอนพระพุทธเจ้าตรงนี้สอนอย่างนี้หรือบางคนอาจจะเข้าใจเลยไปถึงว่าอยากให้มีชีวิตอยู่แบบมักน้อยเดี๋ยวมีน้อยๆอย่ามีมากมีอะไรก็เก่าๆซ่อมซ่อซ่อมซ่อไปหรืออะไรมันจะพังมันจะแตกเนี่ยก็ไม่ต้องซ่อมเดี๋ยวก็ใช้ไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี่มักน้อยสันโดษสันโดษนี่ก็อาจจะเข้าใจไปถึงลักษณะว่าไม่ต้องขวนขวายทำอะไรแล้วก็เช้าชามเย็นชามไปแต่ไม่ขวนขวายทำหน้าที่ในการงานให้มันดีให้มันเจริญ เนี่ยไม่ให้มีความก้าวหน้าตรงนั้นไม่ได้ต้องคิดอะไรสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆเนี่ยไม่มีนวัตกรรมใหม่เพราะมักน้อยนี่สันโดษนี่เอาน้อยๆพอไม่ต้องทํามากเดี๋ยวพอกินพอข้าพเจ้าเองก็เคยเข้าใจอย่างนี้แต่หลายๆคนก็มีความเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยคือเข้าใจไปว่าความมักน้อยสันโดษเป็นในลักษณะที่เป็นในทางลบทางที่จะแบบติดลบสักนิดนึงเฮ้ทำไมพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอย่างนี้เอาด้วยความศรัทธาบางทีเราก็เคยลองปฏิบัติเอาอยู่บ้านก็แบบนึงนะขับรถอาจจะขับรถดีๆหน่อยแต่อยู่บ้านใหญ่หน่อยแม้แต่ด้วยความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามีความมักน้อยสันโดษเอาไปวัดก็แล้วกันนะไปฝึกปฏิบัติเรื่องความมักน้อยสันโดษอยู่ที่วัดแต่ไปอยู่วัดก็อยู่กุฏิเล็กๆแต่กินข้าวไม่ต้องมากกินน้อยๆแล้วก็แต่งตัวแบบไม่ต้องสวยงามมากแล้วก็ไปฝึกเรื่องของความมักน้อยสันโดษในลักษณะที่ตัวเองเข้าใจแต่จะไปฝึกที่วัดทำที่บ้านไม่ได้ก็เลยทำให้มีความคิดต่อไปอีกว่าโอ้ชีวิตธรรมะก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็คงทำได้อยู่แต่ที่วัดทำธรรมะปฏิบัติธรรมะใช้ชีวิตแบบที่มีธรรมะแบบที่บ้านไม่ได้คงจะเอาเรื่องความมักน้อยสันโดษมาใช้ที่บ้านไม่ได้ก็เลยแยกชีวิตกันทีนี้แยกว่าชีวิตธรรมะก็ส่วนหนึ่งชีวิตครองเรือนชีวิตอยู่บ้านทำการงานกับส่วนหนึ่งแต่มันไปด้วยกันไม่ได้เลยทำให้ความคิดเลยเถิดไปถึงขั้นตรงนั้นอีกนะซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแต่ผู้ฟังไม่ต้องเอาคนอื่นเลยนะชีวิตธรรมะตอนที่เราเป็นฆราวาสเดี๋ยวส่วนหนึ่งนะชีวิตทำงานเราก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายหาความก้าวหน้าคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่แต่คงจะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้มักน้อยสันโดษในที่ทำงานเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแม้แต่เราก็มีความศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าเอาทำที่วัดก็แล้วกันแต่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นอย่างนี้นึกว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นก็อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอมาเป็นพระแล้วศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเข้าใจภาษาบาลีบ้างมีครูบาอาจารย์ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนบอกสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้แล้วก็เลยจะนำเรื่องนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังก็ว่ามักน้อยกับสันโดษที่การที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องความหมายนี้เนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าไอ้ที่ดั้งเดิมที่ท่านพูดมาเนี่ยคำว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยท่านหมายถึงอะไรกันแน่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แต่ถ้ามาดูศัพท์ที่พระพุทธเจ้าได้พูดหมายความว่ามักน้อยก็มาจากคําว่าอัปปิจจะอันนี้เป็นภาษาบาลีนะศัพท์เดิมเขาแปลเป็นภาษาไทยว่ามักน้อยนะบางคนก็แปลต่อไปอีกว่าปรารถนาน้อยนะอัปปิจจะเป็นภาษาเดิมนะแปลเป็นไทยว่ามักน้อยแปลทำความเข้าใจต่อไปก็ปรารถนาน้อยแล้วก็ว่าสันโดษแล้วก็มาจากคำว่าสันตุถีสองคำนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ต่างกันด้วยสันโดษมาจากสันตุถีสันตุถีเนี่ยเป็นศัพท์เดิมแต่แปลเป็นไทยก็สันโดษแล้วก็แปลทำความเข้าใจเข้าไปอีกก็คือว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่เพราะนั้นคำว่ามักน้อยกับคำว่าสันโดษเนี่ยเป็นคนละคำกันแต่คือในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะไม่ได้วิเคราะห์ภาษาบาลีให้ท่านผู้ฟังฟังล่ะแต่นี้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านทําไว้ดีแล้วอยู่แล้วแต่นี้เรามาดูเรื่องของการใช้งานความว่ามักน้อยคนเขาก็แปลกันต่อไปว่าปรารถนาน้อยนั่นเองแต่ก็เลยทําให้เพี้ยนไปเข้าใจว่านั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเช้าชามเย็นชามแต่ไม่ต้องตั้งเป่าไม้อะไรทั้งสิ้นแต่เป็นอย่างนั้นไปแต่นี้เราจะมาทําความเข้าใจให้ถูกกันตรงนี้ในเรื่องของว่ามักน้อยปรารถนาน้อยอันนี้คือคําที่1แต่คําที่2ก็คือคําว่าสันโดษเราก็แปลกันต่อไปอีกทำความเข้าใจให้มากขึ้นได้ความหมายว่าคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือว่ายินดีในสิ่งที่ตัวเองมีล่ะดีมีได้ยังไงก็ยินดีตามนั้นอันนี้คือคำที่สองแต่ซึ่งมักจะเป็นธรรมะที่ไปคู่กันเวลาพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องของอภิชฌะนั่นคือความมักน้อยก็มักจะมีคำว่าสันตุถินั่นคือคำว่าสันโดษไปด้วยแต่มักน้อยสันโดษเราจึงได้ยินไปด้วยกันแต่เป็นธรรมะที่ให้ศึกษามากให้เรียนมากให้ตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งในองค์ธรรม5อย่างที่จะบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุดด้วยแต่ถ้าคนที่ศึกษาจะทราบเลยความมักน้อยความสันโดษความปรารถนาน้อยความยินดีตามมีตามได้เนี่ยเป็นองค์คุณที่ทําการบ่มจิตบ่มใจของเราให้เป็นวิมุตติออกมาได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จึงต้องมาทําความเข้าใจกันตรงนี้ท่านฟังแต่ว่าคําว่ามักน้อยกับสันโดษแต่ถ้าเรามาดูคู่ตรงข้ามนะที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่ก็คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือว่าเราจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ไหม เอ๊ะทำไมสมัยก่อนอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็ร่ำรวยมากก็ยังเป็นโสดาบันได้ฮะนะมีความเป็นผลแต่คือโสดาบันเกิดขึ้นในใจของท่านได้แล้วท่านมักน้อยสันโดษตรงไหนเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันแต่คู่ตรงข้ามของคำว่ามักน้อยสันโดษที่เราจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนอยู่นั่นคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะให้มีความสำเร็จถ้าเรามาดูหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอีกอันหนึ่งนั่นคือเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยเป็นบาดฐานแห่งความสำเร็จเป็นบาดฐานแห่งอิทธิพระพุทธเจ้าก็ตั้งเป้าเอาไว้นะตัวสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตอนสมัยเป็นสุเมธาดาบสเราก็ตั้งเป้าเอาไว้นะว่าฉันจะต้องบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธะให้ได้การตั้งเป้าว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันไม่ใช่เรื่องขี้หมูขี้หมาฉันก็คิดว่าฉันจะเป็นสัมมาสัมพุทธะก็จะคิดได้มันไม่ใช่แค่นั้นอย่างสมมติเราตั้งเป้าว่าชาตินี้ฉันจะเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาสักเท่าไหร่ดีตัวเลขใส่ลงไป10,000,000,000 บาท10,000,000,000 บาทรู้สึกน้อยไปเอา10,000,000,000 เหรียญแล้วกันนะให้10,000,000,000 US ดอลลาร์แต่คุณมีทรัพย์สินทรัพย์10,000,000,000 US ดอลลาร์โหสำหรับบางคนนี่แทบจะไม่ต้องคิดเลยนะว่าจะเป็นมหาเศรษฐีขนาด10,000,000,000เนี่ยนะเงินแสนในกระเป๋ายังไม่มีเลยจะมาคิดว่าฉันจะเป็นเศรษฐี10,000,000,000ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกบางคนนะอยากเป็นใหญ่นะครองทั่วประเทศตั้งเป้าหมายเป็นประธานาธิบดีแต่บางคนก็มีตั้งเป้าหมายนะว่าฉันจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งไปกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอีกคือสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังแต่พระเจ้าจักรพรรดินี่ยังน้อยไปสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเหนือกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอีกเพราะว่ามีธรรมจักรอย่างคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยก็10,000,000,000ใช่ไหมคนที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคุณต้องมีรัตนเจตแต่คุณจะไปหาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แต่มันเหนือกว่าขึ้นไปแต่คนที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะต้องมีธรรมจักรก็เหนือกว่ารัตนเจตนั่นอีกเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้การตั้งเป้าเป็นสัมมาสัมพุทธะที่สมณะโคดมของเราทำมาเนี่ยมันไม่ใช่มักน้อยมันไม่ใช่สันโดษแน่แต่ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ตามความหมายที่เราเข้าใจกันมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่ตามมีตามได้แต่เป็นเรื่องที่แบบตั้งเป้าหมายชนิดที่ว่ามหาศาลเลยแต่จึงได้พูดถึงธรรมะที่เรียกว่าอิทธิบาท4แต่เป็นบาดฐานแห่งความสำเร็จเป็นบาดฐานแห่งอิทธิอ้าวแล้วอิทธิบาท4มันเหมือนกับดูแล้วมันตรงข้ามกันเป็นคนละเรื่องแต่มันไม่น่าจะเข้ากันได้กับคำว่ามักน้อยสันโดษตามที่เราเคยเข้าใจกันเพราะคนที่เข้าใจภาษาบาลีวิเคราะห์ให้ถูกรูปถูกหลักแล้วเนี่ยจะพบว่าจริงๆคำว่ามักน้อยนะอภิชฌาเนี่ยนะที่หมายถึงความปรารถนาน้อยแต่คำว่าสันโดษก็คือยินดีตามมีตามได้นะคือสันตุทิเนี่ยยินดีตามมีตามได้เนี่ยมันใช้อย่างนี้นะคือการตั้งเป้าหมายอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้มีแน่นะเช่นการเจริญอิทธิบาท4การตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทางธรรมะชีวิตธรรมะฉันตั้งเป้าว่าฉันจะบรรลุสักขั้นใดขั้นหนึ่งนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยตั้งเป้าไว้ว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาแต่เป็นอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะจะสูงขึ้นไปอีกท่านพระสารีบุตรก็เคยตั้งเป้าเอาไว้นะตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่เป็นอรหันต์ชนิดที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วเราพระอรหันต์ทุกรูปที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายอย่างนี้เจริญอิทธิบาท4อย่างนี้เพราะการเจริญอิทธิบาท4จะเป็นการตั้งเป้าแต่ทีนี้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยดีไซน์ออกแบบไว้ดีแล้วแต่คุณจะตั้งเป้าหรือคุณจะไม่ตั้งเป้าก็ตามถ้าคุณตามทางคุณตามกระบวนการก็จะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะไม่ได้เคยตั้งเป้าไม่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นะว่าจะได้ขั้นนั้นขั้นนี้แต่ถ้าทำตามมรรคแปดก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นข้อดีนะของเรื่องของมรรคแต่อิทธิบาท4ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งที่เราตั้งเป้าได้ทีนี้พอเราตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ถ้าเป็นในทางคารวะแต่คุณดำเนินชีวิตหน้าที่การงานคุณอาจจะตั้งเป้าว่าปีนี้ปีที่จะมาถึงเนี่ยขอตั้งเป้าว่าฉันจะปลดหนี้ทั้งหมดหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถหนี้ในระบบนอกระบบจะปลดให้หมดแต่เป็นเงินเท่าไหร่คุณก็คิดมาใช่ไหมคำนวณมาแต่บางคนอาจจะตั้งเป้าว่าปีนี้จะต้องขยายกิจการได้ขนาดนั้นขนาดนี้แต่มีเงินมีทองเท่านั้นเท่านี้ตัวเลขเท่าไหร่คุณก็ใส่ลงไปแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีความสันโดษเอาธรรมะข้อนี้ก่อนถ้าเราไม่มีความสันโดษคือความพอใจตามที่มีถ้าสมมติเราตั้งเป้าตัวเลขขึ้นมาสักอันหนึ่งสมมติว่า1,000,000 บาทในตัวเลขสมมติเฉยๆนะสมมติว่ามีตัวเลข1,000,000 บาทที่คุณจะต้องทำให้ได้ภายในปี2558นี้แต่มันดูเงินในกระเป๋าท่านผู้ฟังดูเงินในกระเป๋าเนี่ยมีแค่1,000 บาทเงินในกระเป๋ามี1,000 บาทแต่ตั้งเป้าท ที่จะทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในปีหน้านี้1ล้านบาทโอ้ศูนย์ห่างกันตั้ง3ตัวต่างกัน100เท่าถ้าเราไม่มีความสันโดษทางฝั่งเราจะเครียดทันทีเราจะเครียดทันทีนะเราอยากได้1ล้านอยากเลยนะอยากได้1ล้านแต่เงินในกระเป๋ามีแค่ 1,000 ถ้าเราไม่มีความสันโดษเราจะเครียดทันทีมันจะเกิดความหวยมันจะเกิดความหิวมันจะเกิดความอยากชนิดที่อาจจะทำให้ทำอกุศลธรรมได้เราเห็นของอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้คนนั้นเขามีโทรศัพท์แบบนั้นเว้ยแหมมันไฮเทคจังเลยคนนี้เขาก็มีกระเป๋าใบนั้นเนี่ยแหมมันสวยจังเลยคนนี้เขาก็มีเสื้อผ้ามีรถแบบนั้นแบบนี้เราก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ถ้าอยากได้แล้วคุณไม่มีความสันโดษนะถ้าคุณอยากได้คุณไม่มีความสันโดษคือความที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีโทรศัพท์คุณมีไหมมีอยู่แต่ก็เป็นระบบกดปุ่มธรรมดากระเป๋าเสื้อผ้ามีไหมก็มีอยู่แต่ใช้มาตั้ง 3-4 ปีแล้วความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่เรามีมันพอใจตรงนี้จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่โหยทำให้ใจเรามันไม่หิวทำให้ใจของเราเนี่ยไม่แห้งผากอะไรคือราคาที่จะทำให้ใจของเรามันโหยหิวแห้งผากจากการที่อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินล้านก็ตามไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคนอื่นเขามีแล้วเราอยากมีบ้างเนี่ยไอ้ความอยากตัวนี้มันจะระงับได้แต่ด้วยความสันโดษนั่นคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเราเองมีอยู่ตรงนั้นแล้วคุณทำอะไรอ่ะถ้าคุณตั้งเป้าว่าคุณจะมีเงิน1ล้านหรือคุณตั้งเป้าในการที่จะเก็บสะสมเงินสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะซื้อของสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นได้คนที่จิตใจมีอยู่ในความสมดุลนะไม่แห้งผากนะแห้งผากหิวโหยกระหายนะจิตมีราคะครอบงำเนี่ยก็เรียกว่าจิตใจไม่สมดุลนะจิตใจไม่สมดุลอย่างนี้จะทำอกุศลธรรมได้นะฆ่าสัตว์ก็ได้พูดโกหกก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้อันนี้มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีความสันโดษแต่ถ้าเรามีความสันโดษแล้วเราตั้งเป้าคุณมีความสันโดษคุณมีความตั้งเป้าด้วยคุณก็จะรู้ว่าอะไรควรทำตอนนี้อะไรควรละตอนนี้เพราะจิตใจที่ไม่มีความแห้งผากจิตใจที่มีความสมดุลจากความสันโดษที่มีนะพูดง่ายๆคือตั้งเป้าได้แต่ต้องมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้เพราะถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่ตอนนี้จิตเราจะออกจากสมดุลอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของความสันโดษนะตอนที่เราอยู่ตอนนี้นะตอนที่เราทําปัจจุบันนี้ตั้งเป้าไว้แล้วนะเป้าของบางคนนี่ยิ่งใหญ่ด้วยนะยิ่งใหญ่ด้วยยิ่งต้องมีความสันโดษมากยิ่งตัวเลขมากหรือว่าเป้าสูงหรือถ้าเกิน1ล้านขึ้นไปเป็น100ล้าน1000ล้าน10000ล้านนะหรือเกินขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยยิ่งสูงยิ่งต้องมีความสันโดษมากเพราะไม่ให้จิตใจเนี่ยมันเลยเถิดไปถึงมีราคาเกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้พอช่วงที่ทำไปก็ทำไปเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเป้าหมายชีวิตฉันจะต้องเป็นอันนี้ทำสิ่งนี้ได้อันนั้นแต่คุณมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีต้องการได้รถหรูหรูดีๆสักคันหนึ่งรถปัจจุบันที่เราขับอยู่มันเป็นรถปูโรทั้งใช้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วเป็นยายแก่แล้วเนี่ยแล้วก็มีความสันโดษได้แล้วก็ทำงานของเราไปเก็บสะสมทรัพย์ไปไม่เขวทะเลทลายไปในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องหรือว่าใช้เงินไปในเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ต้องแต่รู้จักเก็บหอมรอมริบนะมีความพอใจตรงนี้นะนี่คือความสันโดษทีนี้พอทำไปจะทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละตั้งเป้าหมายไว้แล้วนี่คือขั้นที่1ต้องทำอย่างนี้ขั้นที่2ต้องทำอย่างนี้สมมุติ3เดือนผ่านไปนะคุณทำยอดขายได้เท่านี้นะหรือว่า1ปีผ่านไปนะคุณบำเพ็ญกุศลได้มากเท่านี้จิตใจชุ่มเย็นลงอันนี้ก็ดีไม่มีปัญหาประเด็นคือมันบางทีมันไม่ได้แต่บางทีมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอากาศเปลี่ยนแปลงไปผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปคนเปลี่ยนแปลงไปทำให้ที่เราตั้งเป้าไว้ตามหลักตามเกณฑ์ตามเวลาเนี่ยเดือนนี้ต้องได้อย่างนี้เดือนถัดไปต้องเป็นอย่างนั้นเดือนถัดไปอีกต้องมีอันนี้เป็นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้อันนี้เราจะเกิดความเสียใจความเสียใจที่จะเกิดขึ้นนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ตามที่เราหวังตรงนี้แหละสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยความมักน้อยความมักน้อยเนี่ยก็คือหมายความว่าได้เท่าไหร่ก็ยินดีพอใจเท่านั้นเราทำเต็มที่แล้วนะนี่มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปนะ 1. คุณตั้งเป้าแล้วนะ 2. คุณมีความสันโดษด้วยเรามีตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ตามเรามีความสันโดษด้วยยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ณสถานะปัจจุบันไม่ได้ทำให้จิตใจมีความแห้งผากหิวโหยกระหายแต่ใจเราสมดุลแล้วเราทำไปทำเต็มที่ขยันขันแข็งเดินอยู่ในมรรคตามทางเก็บหอมรอมริบประหยัดมัธยัส เดี๋ยวรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีแล้วแม้แต่มันไม่ได้ตามที่หวังเลยนะแต่ตัวเลขหลุดไปวืดไปอย่างมากเอจิตแทนที่จะดีขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็กลับแย่ลงทำไมเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีความมักน้อยคืออปิชฌะตรงนี้เนี่ยจิตใจเราก็จะเสียใจจะเศร้าโศกระทมทุกข์แทนที่จะร่ำรวยขึ้นกลับเป็นหนี้ซ้ำเพราะว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปราคาทองตกราคาน้ำมันตกโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมคือความมักน้อยก็คือพอใจตรงที่ได้แม้มันจะน้อยก็ตามปิชฌะเนี่ยนะคือพอใจตามที่ได้ตรงนั้นแม้มันจะน้อยก็ตามเขาก็เลยแปลว่ามักน้อยแต่ซึ่งหมายถึงพอใจตามที่ได้ตรงนั้นแต่แม้มันจะน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นสันโดษเนี่ยใช้ตอนที่เราตั้งเป้าอยู่ตอนแรกที่เรายังไม่ถึงนะมักน้อยนี่คือใช้ตอนที่เราได้แล้วแล้วเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็เป็นกระบวนการเรียกว่าเป็นเส้นทางเป็นทางเดินไปแต่เป็นทางเหมือนกันถ้าคุณมีความสันโดษคุณเดินไปตามทางเดินไปตามมักด้วยเดินไปตามทางที่จะให้ไปถึงความสําเร็จนั้นด้วยไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินหรือเรื่องธรรมะก็ตามแต่ถ้าเรื่องธรรมะก็ชัดเจนคือเรื่องของมรรค8ถ้าเรื่องการทำมาหากินมันก็อยู่ที่ว่าสาขาวิชาไหนต้องทำสิ่งใดอันนี้ก็แยกแยะกันไปทีนี้ถ้าเราเดินไปตามทางนี้อยู่แต่ความมักน้อยสันโดษเนี่ยก็จะต้องไปคู่กันนะเอาปีนี้เราตั้งเป้าอย่างนี้เราก็ต้องมีความสันโดษไปนะได้เท่าไหร่เป็นยังไงมาก็มีความพอใจตามที่ได้นั้นแม้จะน้อยก็ตามสันโดษกับความมักน้อยก็ต้องใช้ไปด้วยกันทั้งตอนที่คาดหวังนะตั้งเป้าหมายไว้ทั้งตอนที่ได้ผลมันมาบางทีเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตรงนี้ไปแต่ซึ่งมันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นความหมายที่เราจะต้องใช้เรื่องของสันโดษและความมักน้อยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะใช้ที่วัดแต่มาใช้ในการตั้งเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของเราได้แต่จากคนที่ไม่มีให้มีขึ้นมาได้ประเด็นที่2ตัวนี้เกี่ยวเรื่องนี้ก็คือว่าแล้วถ้าเรามักน้อยสันโดษแล้วจะใช้ของดีๆหรูๆ หรือว่าร่ํารวยได้ไหมอันนี้จึงเป็นประเด็นที่2ดีว่าถ้าสมมติเราทําไปทําไปแล้วเกิดความร่ํารวยขึ้นมาแล้วเกิดความมั่งมีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมะก็ตามจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ก็ตามเนี่ยมันก็มีธรรมะอันหนึ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้เนี่ยว่าเพราะว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยจะต้องสอดรับลงกันเนี่ยพูดถึงว่าคนที่มีรายได้มากเนี่ยถ้าจะไปสําเร็จความเป็นอยู่อย่างแร้งแค้นแล้วก็จะมีคนด่าว่าตายอดตายอยากโอ้ยทําไมคนนี้ร่ํารวยขนาดนี้จะมีความเป็นอยู่อย่างตายอดตายอยากแต่ถ้ามีเงินมากแต่เป็นคนร่ํารวยมีเงินทองมหาศาลแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันเหมาะสมกับฐานะของตัวเองเนี่ยได้เพราะฉะนั้นความสันโดษของแต่ละคนเนี่ยมันควรจะต้องมีความสันโดษในทรัพย์สินที่น้อยที่ตัวเองมีก็มีความสันโดษได้มีความสันโดษในทรัพย์สินมากแต่ที่ตัวเองมีก็มีความสันโดษได้แล้วก็ใช้จ่ายตามฐานะที่ควรจะเป็นรู้จักจัดแจงจ่ายทรัพย์ในเรื่องของกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกเรามีเงินมากเท่านี้เราจะอยู่บ้านแบบนี้ขับรถแบบนี้มันก็ควรจะเป็นทําได้อันนี้คือความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ถ้าคุณมีเงินมากๆเลยเนี่ยจะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆจะขับรถดีๆอันนี้สันโดษได้แน่นอนแต่คนที่ไม่สันโดษก็มีอยู่2กรณีนั่นก็คือมีเงินน้อยแล้วใช้จ่ายเกินตัวอันนี้ไม่สันโดษหรือมีเงินมากแต่ใช้จ่ายชนิดที่เรียกว่าตายอดตายอยากอันนี้ไม่ใช่สันโดษละอันนี้ขี้เหนียวอันนี้คือความตระหนี่มันไม่ถูกเพราะฉะนั้นกรณีของคนที่มีน้อยแต่ต้องการมีมากสันโดษนี่จะป้องกันเรื่องราคาแต่คนที่มีมากแล้วเจริญธรรมะคือความสันโดษคือสันตุทิเนี่ยจะป้องกันเรื่องของความตระหนี่ได้อันนี้ดีทั้งสิ้นเลยนะสันโดษนี่ดีทั้งคนที่มั่งมีดีทั้งคนที่ยากจนแต่คนที่ยากจนมีแล้วป้องกันราคาได้เรื่องสันโดษนี้คนที่มั่งมีแล้วนั้นป้องกันความตระหนี่ได้เนี่ยทำให้เกิดจาคะได้เราเห็นได้เลยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีจาคะไม่มีความตระหนี่เอาแสดงว่าท่านมีความสันโดษแน่นอนอยู่ในใจของท่านเนี่ยร่ำรวยขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีความสันโดษแล้วเนี่ยไม่มีความตระหนี่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าทรัพย์นั้นควรจะใช้ทําอะไรรู้ว่าทรัพย์นี้ควรจะแบ่งจ่ายอย่างไรเอาส่วนนี้ใช้จ่ายส่วนนี้ให้ทานนะเขาก็จะมีการกระทําทางกายทางวาจาในลักษณะนั้นแล้วในส่วนคุณธรรมคือความมักน้อยนั่นคืออภิชาเนี่ยที่เราพูดถึงว่าพอใจที่ได้แม้น้อยก็ตามเนี่ยถ้าคนที่มั่งมีเขาได้ความสําเร็จตรงนี้มาเขาก็จะไม่ได้โอ้อวดตรงนั้นเพราะว่าความพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่มีตรงนั้นขึ้นมาได้แล้วมันพอใจแล้วไม่ต้องไปโอ้อวดตนอวดตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แล้วก็สบายใจอยู่มีความพอใจอยู่ถ้าได้ก็ไม่โอ้อวดขึ้นมาอันนี้คือทั้งสําหรับคนที่ได้ตามเป้าหมายก็ตามไม่ได้ตามเป้าหมายก็ตามถ้ามีอภิชฌาคือความปรารถนาน้อยพอใจที่ได้แม้น้อยนั้นแต่ถ้าได้ตามนั้น ก็ไม่ได้โอ้อวดหยิ่งพยองหรือเอาความสําเร็จนี้มาเที่ยวโพธนาเที่ยวพูดเที่ยวยกย่องตัวเองหรือถ้าไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ไม่ได้ร่ําให้คร่ําครวญแต่มีความพอใจอยู่แต่ถึงได้แม้น้อยนั้นก็ตามอันนี้ก็จะป้องกันทั้ง2ทางนั่นคือป้องกันทั้งเรื่องความโกรธความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นป้องกันความโอ้อวดความถือตนถือตัวตรงนั้นป้องกันได้เพราะฉะนั้นในธรรมะส่วนที่ว่าให้มีความมักน้อยนั่นคืออภิชฌาให้มีความสันโดษคือสันตุฐิเนี่ยที่เราแปลกันอย่างนี้เราก็สามารถใช้ธรรมะนี้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนมั่งมีหรือคุณจะเป็นคนยากจนไม่ว่าคุณจะมีมากหรือคุณจะมีน้อยไม่ว่าคุณจะทำได้สำเร็จหรือทำได้สำเร็จนิดๆหน่อยๆหรือไม่สำเร็จก็ตามเป็นธรรมะที่ควรจะต้องมีแต่สรุปในที่นี้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรามีน้อยเราตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ใหญ่การที่เรามีความสันโดษมันจะช่วยทำให้ใจเรานั้นอยู่ในความสมดุลได้ถ้าเรามีมากแล้วเรามีความสันโดษในปัจจุบันเราก็จะไม่มีความตระหนี่แต่ไม่มีความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแต่จะมีความสมดุลอยู่ในใจของเราได้ในขณะที่เราทำไปเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้านั้นไว้มากก็ตามน้อยก็ตามเป็นเรื่องทางธรรมะก็ตามเป็นเรื่องการดำรงชีวิตก็ตามในขณะที่เราทำไปได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาถ้าไม่ได้ตามที่คาดหวังถ้าเรามีความมักน้อยนั่นคือสัพพิชฌะความปรารถนาน้อยพอใจในสิ่งที่ได้แม้น้อยก็ตามเราก็จะมีความสบายใจไม่มีความโกรธความกัดเคืองความร่ำไห้ทุบบกชกตัวที่ลงทุนไปมันไม่ได้ตามผลหรือได้น้อยกว่าผลหรือขาดทุนก็ตามถ้าเรามีอภิชฌานั่นคือความปรารถนาน้อยตรงนี้จิตใจเราก็ยังจะตั้งอยู่ในสมดุลได้หรือถ้าเราได้มากได้ตามที่หวังหรือได้มากกว่านั้นแต่ถ้าไม่มีความมักน้อยตรงนี้มันก็จะเริ่มโอ้อวดตนอวดตัวถือตนถือตัวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปบางคนมีความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งเอาเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนั่นเลยลายมันออกแต่เพราะว่าไม่มีความมักน้อยไม่มีอภิชฌาแต่ถ้าเราได้เลื่อนตำแหน่งก็ตามประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้แล้วก็มีอภิชฌาคือความปรารถนาน้อยตรงนี้ด้วยแต่เขาก็จะไม่ถือตนถือตัวไม่ยกตนข่มท่านไม่โอ้อวดตรงนี้ใช้ได้กับทุกคนใช้ได้กับทุกสถานะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านอยู่วัดมั่งมีหรือยากจนขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถเบนซ์กี่เครื่องบินจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเป็นราชามหากษัตริย์ก็สามารถใช้ธรรมะคือความสันโดษสันตุฐิและความมักน้อยในการปิจาได้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะในเรื่องของธรรมะหมวดนี้สองคำตรงนี้หรือว่าธรรมะในเรื่องอื่นๆอย่างใดๆก็ตามนะครับพระเจ้าก็ยินดีที่จะรับฟังโดยสามารถติดต่อกันมาโดยการเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังที่สะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร